To jeden z najpiękniejszych psychodeliczno-soulowo-rytm-bluesowych utworów, jakie słyszałem w życiu. Wykonała go Tina Turner i to zupełnie, absolutnie nieprzypadkowe, jak to w naszych audycjach. "You'll Never Need More Than This". Taki był tytuł tego nagrania, utworu z 1966 roku. A dlaczego? A to dlatego, że 26 listopada Tina będzie obchodzić, babcia Tina będzie obchodziła 75. urodziny. Ja wiem, kobiecie się wieku nie wypomina, o wieku kobiety się nie mówi. To bardzo nieelegancki. Ja bardzo przepraszam wszystkie panie, wszystkich panów, no ale to jest wiadomość ogólnie dostępna we wszystkich encyklopediach. Babcia Tina uwielbiana, kochana przez wszystkich, absolutnie, z powodu niezwykłego talentu, cudownego głosu, ale i też ciężkiego życia, które miała. Spotkała ją nagroda, bo przez ostatnie 30 lat mieszka sobie spokojnie ze swoim partnerem życiowym, mężem, już w tej chwili Erwinem Bachem, w Szwajcarii i tam prowadzi cudowny sobie żywot. Jeszcze dwukrotnie Tina Turner i dwukrotnie ze swoim pierwszym mężem Ike'em. You know I'm wild about you, baby. Przyznam Państwu szczerze, że zdecydowanie bardziej wolę ten okres rytm and bluesowy w karierze Tiny Turner niż ten późniejszy pełen sukcesów, wielkich światowych przebojów, wielkich tras koncertowych. Zresztą wówczas mogliśmy ją w Polsce oglądać i było to fantastyczne przeżycie. Ale ten pazur, taka niesamowita dramaturgia w jej głosie, w nagraniach z lat 60. są po prostu niebywałe. Tina Turner skończy 75 lat i babcia Tina jest naprawdę kimś bardzo wyjątkowym, chyba w życiu wszystkich Polaków, nawet ze względu na ten koncert w 81 roku, tuż przed wybuchem stanu wojennego. Ike and Tina. Okres, w którym jeszcze była w toksycznym związku ze swoim pierwszym mężem, bandziorem straszliwym, okrutnym, sadystą, ale wielkim muzykiem, Ike'em Turnerem. Crazy About You Baby i Idolize You. To były dwa nagrania, które wykonała z Tina Turner. Ja wiem, że prawo nie działa wstecz. My z reguły też nie cofamy się w czasie, ale wczoraj świętowaliśmy urodziny innego wielkiego muzyka, który w dodatku niedawno gościł w Polsce. Well, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. I see skies skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark secret night. Thank I thank to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Colors of the rainbow, pretty in the sky. Also on the faces, people going by. I see friends shaking hands, singing how you do. And they really saying I love you. I love you. Babies crying, I watch them grow. They don't learn much more than I'll ever know. When I think to myself, to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Gonna learn much more than I ever knew. Not thanks to myself. To myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Almost gone. And sometimes I feel like I'm almost gone. And sometimes I feel like I'm almost gone. Niesamowity artysta, niesamowita płyta. Nowa płyta wydana zaledwie kilka tygodni temu, dedykowana w całości Louisowi Armstrongowi. Dr. John, który wczoraj świętował swoje urodziny, niedawno wystąpił w Polsce 6 listopada i był to absolutnie rewelacyjny koncert. Mówiłem Państwu o tym na antenie w moich audycjach. Zatem sięgnijmy jeszcze po jeden album, również dedykowany innemu muzycznemu geniuszowi. Duke Elgiant. To jest płyta z roku 2000, dwukrotnie Dr. John. in my solitude. You haunt me. With the reveries of the days gone by, in my solitude, you taunt me. With memories that never die, I sit in my chair filled with despair, know that no one could be so sad. Every way I sit and I stay, I know that I soon go mad. In my solitude, I'm praying a lot above, send me back my love. Love.

tea or play Saturday. Maybe we can grow a tree and feel the breeze and listen to a symphony. Or maybe, maybe we can change the blues and listen to the blues. Dwoje niby bardzo różnych artystów, ale wodzących się z podobnego pnia kulturowego. Najpierw Jill Scott Heron w nagraniu z 1971 roku The Revolution Will Be Not Will Be Televised i później Jill Scott A Long Walk Groove. Obydwoje mieli olbrzymi szacunek dla jazzu, dla tradycji tej czarnej Ameryki. Ale ponieważ tworzyli w innych czasach i wyrośli w innym okresie, stąd ta różnica stylistyczna. Jill Scott Heron i Jill Scott. Wspomniałem o Night Marks Electric Trio, którzy byli gośćmi naprawdę bardzo udanej audycji Soul Muzyka Duszy. Opowiadali bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zatem może przypomnijmy dwa ich nagrania. Thank you. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, kłania, ludzia doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Nightmarks Electric Trio. Trio z Wrocławia, znakomitych muzyków, gruntownie wykształconych, tworzących nieprawdopodobne dźwięki. Bardzo mi bliskie, bo tak wyobrażałem sobie muzykę XXI wieku i tak ona wygląda. W drugim utworze zaśpiewały siostry Przybysz, ukrywające się pod nazwą Archeo. I teraz właśnie one, również przy pomocy kolegów z Wrocławia, wykonają dwa utwory. They throw you right back. No sign of feeling with a heart so black. Sticks and stones may hurt me right now, but that won't make me fall in this trap. So where do you come from? Do you know that you're not alone? And now you're hoping that they'll change, but this feeling won't go away. 'Cause this is Can I set you free? Take a chance on me.